رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماہ ربیع الغوث اور جمادی الاولی میں سفر کرنے والے عاشقان رسول امیر علیہ سنت کے ساتھ ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ وہ رحمت بھری گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جس کا نہ جانے کس کو کس کس انداز سے انتظار بھی رہتا ہے، اور اپنی زندگی کے یہ یادگار لمحات وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ گزارنے کی سعادت پاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید کچھ آپ سے گفتگو کریں، جلد از جلد ہم آپ کو وہ مبارک لمحات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ کس طرح سے شفقت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں جبکہ ہم یہاں پر مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں، اگر آپ اس ملاقات کو دیکھتے ہوئے اپنے مدنی بہار یا اگر کوئی تاثرات پیش کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام بھائی بھی ہوں گے، تو آپ اگر ان سے کوئی نعت سننا چاہتے ہیں اس موقع پر، تو آپ امیر علیہ سنت سے ملاقات کے یہ روحانی منظر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی اپنی فرمائش بھی پوری ہوتے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اس لمحات کو دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کر کے اسلام میں کس طرح برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ایسے جذبے پر کبھوں میں لاکھ ایسے جذبے پر کبھوں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا کیوں کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیوں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر صلوا علیہ وآلہ صلوا صلوا علیہ کشف جائے جمال ہی حسن جمیوں خصال ہی صلوا علیہ وآلہ طیبین صلوا علیہ وآلہ میں برولا برا صحیح مگر ان سے ہے واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ کے ساتھ اسلام بھائی امیر علیہ سنت سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں. ان کی قسمت پہ بھی رشک آ رہا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان جو کہ بڑا فاسق و فاجر و گناہگار تھا مدینہ الاولیاء میں یعنی ملتان شریف میں فوت ہوا. بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. اس نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا. جب اس سے بخشش کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک دن حضرت خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی قدس سرہ النورانی جا رہے تھے تو میں نے آپ رحمت اللہ مجھے اسی دست بوسی کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے. اور حضرت شیخ المشائخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے گناہگار دست بوسیے بزرگان دین کی برکت سے بخشے جائیں گے اور دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ سے ملاقات کی یہ برکتیں جو اسلام بھائی دنیا بھر سے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوئے ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت سے ملاقات پار حاصل کر رہے ہیں اور خوب برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم نے شامل رکھا ہے۔ الحمدللہ ہماری مجلس نے اس بار کوشش کی ہے کہ اس ملاقات کے جو روح پرور مناظر دکھا جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم آپ بھی ہمارے ساتھ وابستہ رہیں، اور وہ اس طرح کے آپ کی جو فرمائشیں ہوں، آپ کی جو خواہشات ہوں، وہ بھی ہم پوری کریں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام بھائی بھی تشریف فرما ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں کو اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتے ہیں، مدینہ مدینہ آئیے اپنے تاثرات ریکارڈ کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مطلب کوئی مدنی بہار پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ریکارڈ کروائیں، ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی، آپ کے تاثرات بھی سنائے جائیں گے، آپ کی مدنی بہار بھی سب سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک ہمارے پاس فرمائش ہے، امیر علیہ سنت کا ہی کلام ہے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے۔ تو یہ ناشری سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنی فرمائش ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، تاثرات مدنی بہار نوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو فون اٹھائیے اور کال کیجئے 02134942526 پر، مدنی بہار اپنے تاثرات یا فرمائش ہاتھوں ہاتھ ریکارڈ کیجئے، ممکنہ صورت میں ضرور ہم آپ کو اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ تو آئیے ہمارے اسلامی بھائی نے جو فرمائش کی ہے نعت خواں اسلامی بھائی سے سنتے ہیں، اور ساتھ ہی امیر اہل سنت کی جو ملاقات کے جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ کا یہ کلام ہے، آئیے اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا دیجئے۔ جلوہ دکھا دیجئے، سینہ مدینہ بنا دیجئے. التجا کو عطا از تو فیلے بلالو اویسو رضا آنسوؤں کا خزانہ شہادی جیے جائے پردہ نہ میرا کہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں چاک ہو جائے پردہ میرا کہیں اب خدا سے شہابش سوا دیجئے. Shahe Din بس بقیعِ مبارک میں دو گز زمین، بس بقیعِ مبارک میں دو گز زمین، اس کو بہنِ شہِ کربلا دیجئے، اپنا غم یا شہِ انبیاء دیجئے، چشمِ نم یا حبیبِ خدا دیجئے، چاک سینہ شہِ دو سرا دیجئے، قلبِ بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بھائی جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے۔ یعنی بعض تو اس میں ایسے بھی اسلام بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے تاثرات دیکھے جاتے ہیں کہ جو یوں سمجھے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات کا شرف پا رہے ہیں، اور ایک بڑے ارمان، بڑی چاہتے ہیں، بڑا مطلب ایک ذوق کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب ظاہر ان اللہ کے نیک بندوں کا یہ قرب پاتے ہیں، اور جب وہ دست بوسی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کے جو ایک جو دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جب یہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے جذبات کا جو ان کا اظہار ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت کی وہ اس وقت جو مسکراہٹ ہے، اور جو ان کی وہ شفقت بھری ایک تھپکی ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ان کے غموں کو بھلا دیتی ہے۔ تنزل الرحمہ کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جب ذکر کا یہ عالم ہے تو ان کی صحبت، ان کے دیدار کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل خبریں چلیں تو اس کے اندر ایک اسلامی بھائی نے کہا نا کہ باہر سے دیکھتے تھے، جب اندر آئے تو پتہ چلا کیا ہے کہ اندر تو بڑی روحانیت ہے، بڑا کیف و سرور حاصل ہوا اندر جا کر۔ اور بالخصوص ابھی یہ جو 12 روزہ ہمارا تربیت اجتماع ہوا، جی، اور اس تربیت اجتماع میں ظاہر ملک دنیا بھر سے، دنیا کے کم و بیش 32 ممالک سے الحمدللہ اسلام بھائی حاضر ہوئے، اور امیر علیہ سنت کا انہوں نے قرب پایا، تو دنیا کے مطلب ممالک سے جو آئے، تو خاص کر ان کے جو جذبات تھے وہ یہی تھا کہ ظاہر انہوں نے مدنی چینل پر ہی یہ سارے مناظر دیکھے، جی، اور ان اس ماحول سے یہ مطلب ہو کر آئے کہ جس میں سمجھے کہ گناہوں کا ایک سیلاب ہے، اور ہر طرح سے بدعملی ہے، اور ایک مطلب امید کی کرن انہیں دعوت اسلامی نظر آئی، اور الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ اور پھر ان کے جو جذبات تھے، تو مجھے ساؤتھ افریقہ کے ایک اسلام بھائی کے وہ تاثرات یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر جب وہ نگران شورا مشورہ لے رہے تھے، تو اس میں وہ کہنے لگے کہ 14 سال سے تقریباً وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ 2 سال ہوئے دعوت اسلامی کے ماحول سے میں وابستہ ہوا ہوں، تو کہا 12 سال میں نے جو زندگی گزاری، ظاہر بالکل ایک عجیب و غریب میری کیفیت تھی، 2 سال سے میں نے مطلب عملی طور پر کچھ سلسلہ شروع کیا، تو کہنے لگے کہ صرف 6 ماہ کے اندر اندر 35 کافروں کو میں نے مسلمان کیا۔ سبحان اللہ اور ان کے جذبات مطلب ایک تاثرات تھے ان کا، مطلب جو جذباتی انداز تھا۔ کہنے کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں نماز جمعہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہا تھا، تو باہر نکلتے ہی 2 انڈین نوجوان میری طرف آئے، اور چونکہ میں با امامہ تھا، داڑھی بھی میں نے سجا لی تھی، اور مدنی حلیے میں ہی تھا، سفید لباس وغیرہ پہنا تھا، تو میرے پاس آئے مجھے کہنے کہ ہمیں کلمہ پڑھ کے مسلمان کر لیں, مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ مطلب وہ برکتیں. تو ابھی جو یہ ہم ملاقات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ عاشقان رسول ہیں کہ جنہوں نے امیر علیہ سنت سے ملاقات جو پا رہے ہیں, یہ قافلے میں بھی سفر کیا ہے انہوں نے. اور یہ دیکھیں یہ جو شفقت ہے نا, اب یہ ایسا غم کو دور کرتا, اور یہ جو دم کرنا اور یہ مسکراہٹ اور یہ تحفہ کا ملنا, یہ الحمدللہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ ایک عجیب سا انقلاب پیدا کر دیتی ہے. اور میں نے مطلب ابھی ایک جو حکایت بیان کی شروع میں, یہی دست بوسی اولیاء اکرام کی دست بوسی کے حوالے سے, تو ایک اور شرابی نوجوان کے حوالے سے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت ایک نوجوان کسی گلی سے گزر رہا تھا. سامنے سے امام التارکین حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آتے دکھائی دیے. وہ نوجوان فوراً حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا. پھر نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ چومے اور گھر چلا گیا. اسی رات خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغ میں خراما خراما سیر کر رہا ہے. عجیب درد اس کے دل میں پیدا ہوا, سوچنے لگا میں تو گناہگار ہوں, یہ دولت بے پایا مجھے کیسے نصیب ہو گئی. تو آواز آئی, تم ٹھیک کہتے ہو, لیکن کل تم نے ہمارے ایک دوست کے ہاتھ کو چومنے کی سعادت حاصل کی تھی. ہماری رضا کے لیے تم نے اسے اعزاز دیا, ہم نے تمہیں اسی بات پر بخش دیا. وہ نوجوان خواب سے بیدار ہوا, حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور حاضر ہوا, توبہ کی اور مرید ہو گیا. تو حقیقت میں جب اللہ تعالی کی عنایت ہو جاتی ہے تو لاکھوں گناہوں کی ایک ذرہ رحمت سے تلافی کر دی جاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو آج الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی جو شفقت ہے وہ مسلسل جو کوشش ہے, نگاہیں جھکانے کے حوالے سے, تو کفل مدینہ لگانے کے حوالے سے, تو یہ ایک عجیب سی ایک سرور ہے اور ایک کیفیت ہے, ایک جو ایک یہ چند لمحات میں یہ کیا اپنی داستان سناتے ہوں گے یہ. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ الحمدللہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس کو پا کر اسلام بھائی اپنا ایک ایسا بوجھ ہلکا کرتا اب. اور یہ مطلب ایک شفقتیں محبتیں لینا, اللہ تعالیٰ کی ایسی یہ نعمت امیر علیہ سنت کی صورت میں الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئی. حضور یہاں میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میکس اے مین پرفیکٹ, کہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے وہ انسان کو ایک پرفیکشن کی طرف لاتی ہے. تو جیسے اسلامی بھائی بیرون ملک کے ہیں, دیگر ہیں, تو وہ سب ان ماحول کے اندر رہ کر جو یہاں سے ہزاروں ہزار میل دور ہیں, یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک اکسانیت ہے کہ جس طرح کا ماحول یہاں ہے وہاں بھی ایک اسی طریقے سے اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں, اور وہ آ کر اتنی روحانیت پاتے ہیں, قلبی سکون پاتے ہیں, ایسی نیکی کی دعوت کا جذبہ پاتے ہیں, اتنے کافروں کو مسلمان کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ اس عالمی مدری مرکز میں آ گئے, اور پھر اس پر بھی کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو کہ بانی دعوت اسلامی ہے, ان کی صحبت کا وہ قرب پا رہے ہیں, تو الحمدللہ کتنی برکتیں ان پر نازل ہو رہی ہوں گی, کیا ان کے جذبات ہوں گے. اور یہاں ویسے بھی فیضان مدینہ کا الحمدللہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر آ کر کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنتوں سے محروم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں. مجھے بھی ایک اسلامی بھائی ملے راستے میں جو ترکیب بنا رہے تھے, ٹوکن لے رہے تھے, اور جو ملاقات کا پروسیجر ہے وہ کر رہے تھے, تو بات بات میں کہا کہ کتنا وقت لگے گا. میں نے کہا آپ ذہن بنا لیں, کچھ وقت تو لگے گا, ایک تعداد ہے ماشاءاللہ جو ملاقات کے لیے آئی ہے. کہا نہیں نہیں, میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے جلدی ہے, اگر مجھے تین دن بھی رکنا پڑے تو میں یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں, میں تو اللہ کے ایک ولی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, تو یہاں پوری رات دینے کے لیے تیار ہوں, تین دن بھی دینے کے لیے تیار ہوں, میں تو ایک معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا. تو ایسا جذبہ ہے, حالانکہ وہ کوئی ان کی داڑھی بھی ایسے نہیں تھی اور بالکل نئے اسلامی بھائی تھے, تو ماشاءاللہ ایسا جذبہ لے کر آتے ہیں امیر علیہ سنت سے ملاقات کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی مل سکتے ہیں کیا؟ اس کی کیا وہ کریں تو وہ بھی تشریف لائیں یہاں پہ بھائی. اس کا تو گیٹ پاس امیر علیہ السلام فرما دے رہے ہیں مدنی قافلہ ہے. اور آپ نے جس طرح فرمایا نا کہ امیر علیہ السلام سے اگر یہ پتا چلے کہ تین دن اسلام میں تیار ہے تو امیر علیہ السلام فوراً یہ فرمائیں گے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. یعنی آپ کی یہ کڑن لگن ہے کہ آپ ہر وقت نیکی کی دعوت عام کر لیں اور نیکیاں بس بڑھیں. یہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کسی صورت میں نیکیاں حاصل کرنے کے حریص بن جائیں. کل ایک اسلام بھائی نے امیر علیہ السلام کو فون پہ ان کے تاثرات جیسے سنائے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو امیر علیہ السلام نے فوراً نیکی کی دعوت پیش کی کہ آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ماحول سے وابستہ لگتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو میں آپ کو نیکی کی دعوت یوں پیش کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی گئے. سبحان اللہ. کہ آپ السلام علیکم کہیں گے تو 10 نے کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نے کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نے کیا. تو یوں مطلب ایک ہی امیر علیہ سنت کا انداز ہے جو الحمدللہ اس وقت روئے زمین پر امینی میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس طرح سے شفقتیں محبتیں کہ دعوت اسلامی کہ جو نہ نوٹ مانگتی ہے نہ ووٹ مانگتی ہے لیکن یہ شفقتیں محبتیں کہ بس ہر عمر کا اسلامی بھائی. اب آپ بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ دیکھے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں نظر آتی ہیں, بچے مدنی منے نظر آتے ہیں, مدنی منیاں نظر آتی ہیں کہ کس طرح یہ ذکر اللہ اور ذکر و درود میں مصروف ہے. خیر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس جو پرکیف مناظر ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت امیر علیہ سنت کے قرب میں بھی اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے, ناشری وغیرہ پڑھی جا رہی ہیں. تو آئیے ہم آپ کو وہاں سے بھی جو سلسلہ جاری ہے اس کو بھی ہم جاری رکھتے ہیں اور کہ وہاں پر ہمارے کیا سلسلے جاری ہیں. اور اس دوران اگر اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ کوئی سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جناب فلاں نعت شریف جو ہے وہ سنائی جائے یا آپ اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی مدنی بہار کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم نے عرض کیا کہ آپ فوراً ہی ریسیور اٹھائیں, کال کریں 02134942526 02134942526. اس پر آپ جو ہے وہ کال جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور اپنے فرمائش کے مطابق ناشری سننے کی سلسلہ بنائیں. کہ اسلام بھائی کی ایک اور فرمائش ہے, سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. تو آئیے ہم نعت خواں اسلام بھائی جو موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم ان سے نعت شریف سنتے ہیں سرکار اعلی حضرت کا یہ کلام. تمام اسلامی بھائی ناظرین بھی ہمارے ساتھ چاہیں تو اس میں شامل ہوں. آپ بھی اگر کوئی نعت شریف سننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنی فرمائش ریکارڈ کروا سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سن سنتا ہی نہیں مانگنے والا چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا آسمان خوان زمین خوان زمانہ خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا چور حاکم سے چھپا چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ مجھے مدنی مرکز کی طرف سے ملکی سطح پر یہ ذمہ داری ملی کہ میں دور دراز شہروں میں جا کر مدنی کاموں کی بہتری کی ترکیب بناؤں. اس سلسلے میں ایک بار میں بذریعہ بس راولپنڈی کی طرف سفر کر رہا تھا, میرے پاس کافی سامان بھی تھا, میں اپنے ہمراہ جو رقم لایا تھا وہ کم تھی کیونکہ مجھے منزل مقصود تک کے کرائے کا صحیح اندازہ نہ تھا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کی برکت سے خودداری کی نعمت بھی حاصل تھی, جس کی وجہ سے میں نے کسی سے مانگنا بھی گوارا نہ کیا. اب میں اسی پریشانی میں تھا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اخراجات تو بہت زیادہ درکار ہیں, میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے. اسی فکر میں اتنا دل برداشت ہوا کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں. میں نے دلی دل میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تصور باندھا اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا مرشد, آپ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کہ مصداق دوران سفر گاڑی ایک اسٹاپ پر رکی, ایک سفید ریش بزرگ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. وہ انتہائی شفقت اور نرمی کے ساتھ میرے ساتھ گفتگو کرنے لگے. ان کی باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا. جب وہ بس سے اترنے لگے تو اپنے پاس موجود فروٹ کا تھیلا احتیاط کے پیش نظر انکار کیا, لیکن ان کے بے حد اصرار پر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے. جاتے جاتے انہوں نے ایک لفافہ بھی میری جیب میں ڈال دیا. ایک اجنبی کی طرف سے ہونے والے اس واقعے نے مجھے حیرت کے گہرے سمندر میں ڈال دیا. ان کے چلے جانے کے بعد جب میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں میری حاجت کے مطابق رقم موجود تھی. یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ سب میرے مرشد کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کرامت ہے کہ ادھر مرید نے پکارا اور ادھر مدد فرما دی. امیر علیہ سنت کی اس کرامت نے مجھے مزید دین کی خدمت کا ذہن دیا اور میرے پاکیزہ عزائم کو جلا بخشی. اللہ عز و جل ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے خوب خوب اکتساب فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو مدنی بہار میں نے آپ کو جو پیش کی, الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک سلسلہ ہے, نسبتوں کی بہار, حیرت انگیز واقعات. تو اس میں یہ ہے بابرکت روٹی کے نام سے, بہت ہی اس میں ایمان افروز اس میں مدنی بہاریں تحریر کی گئی ہیں. الحمدللہ اس واقعے کو سن کر مجھے بھی گزشتہ دنوں ہونے والا ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ کس طرح سے اسلامی بھائی برکتیں لوٹتے ہیں. ابھی جو ہمارا 12 روزہ تربیت اجتماع ہوا, ایک یو کے اسلامی بھائی یورپ سے تشریف لائے تھے, بالکل کلین شیو تھے, لیکن 12 دن میں الحمدللہ ان کے چہرے پر داڑھی شریف کا نور جو ہے وہ جگمگانا شروع ہو گیا, تو انہوں نے ماشاءاللہ امامہ شریف بھی سجا لیا, داڑھی شریف بھی سجا لی. تو الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی, تو ملاقات کے دوران وہ مجھے بتانے لگے کہ میرے پاس کچھ کپڑے اور ایک ڈائری موجود تھی کہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے, نگرانی شورا کے مدنی مشوروں کے مدنی پھول میں لکھا کرتا تھا. تو وہ بیگ کسی طرح مس پلیس ہو گیا, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس کا بہت مطلب وہ شوق لگا نا کہ میں نے اتنی محنت سے اتنے دن بیٹھا اور مدنی پھول لکھے اور اچانک یہ بیگ کھو گیا. تو کہا کہ وہ بس میری عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اور میں مطلب سمجھے رکت تاری ہو گئی, میں رو بھی رہا تھا. تو بس وہ مدنی مذاکرے میں خالی بیٹھا تھا, ڈائری نہیں تھی میرے پاس. تو صبح جب فارغ ہوئے تو میں فجر کے بعد سویا تو خواب میں امیر علیہ سنت تشریف لائے, اور امیر علیہ سنت نے مجھے باقاعدہ مطلب حوصلہ دیا. میں رو رہا تھا تو مجھے حوصلہ دیا, کہا کیوں روتے ہو, اٹھو جاؤ ڈھونڈو, آپ کا بیگ یہیں کہیں ہوگا. اب وہ اسلام بھائی کہتے کہ میں اٹھا تو حالانکہ میں تقریباً جو جگہیں تھی سب جگہ دیکھ چکا تھا, لیکن جیسے یہ جو خواب دیکھا تھا تو میری ایک کیفیت تھی اور مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ اب کچھ چکے مرشد کی زیارت کی ہے تو مجھے کچھ برکت ملے گی ملے گی. وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک اسلام بھائی کو لیا اور ان کے جذبات یقین مانے, آنکھوں میں ان کے آنسو تھے اور عجیب سی ان کی کیفیت تھی, کہنا کہ بلیو کریں کہ میں ابھی مطلب تھوڑا سا آگے بیٹھا تو آگے بڑھا تو میں نے دیکھا میرا بیگ نظر آ رہا تھا, اور فوراً میں نے آگے بڑھ کے مطلب بیگ لیا اور نکالا تو میری ڈائری جو میرے قیمتی تھی اس میں میرے سارے نوٹس لکھے تھے تو وہ مجھے مل گئی. اور کہا کہ بس میں کچھ آیا ہوں تو مجھے بس مل گیا ہے, میں بہت کچھ پا چکا ہوں. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اسلام بھائی جو لائنوں میں لگتے ہیں, یہ اتنا وقت گزارنا, اس قدر ان کے ان کی کیفیت طاری ہونا, اور اس کیفیت میں یہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور کس طرح سے یہ دست بوسی کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں. اب آپ چہرے پر دیکھیں تو یہ داڑھی شریف کا نور بھی جگمگا رہا ہے, ساتھ ہی امیر علیہ سنت ان کو کوئی نہ کوئی نصیحت کے مدنی پھول. پھر ایک اور برکت یہ کہ واقعی ہم نے جن جن سے ملاقات کی ہے, جن جن کو بھی دیکھا ہے پایا ہے, ایک سوال میں تو خاص کر اسلام سے ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کی ملاقات ہوئی, تو کہتے ہیں ہاں ہماری ہوئی. تو میں ان سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو کبھی تحفہ ملا ہے, تو شاید ہی کوئی ایسا ملے جو یہ کہے کہ امیر علیہ سنت سے میں نے ملاقات کی اور مجھے تحفہ نہ ملا. یہ کہیں کہ کب نہیں ملا. یہ بھی ہے کہ جتنی مرتبہ ملاقات ہوئی اتنی مرتبہ الحمدللہ تحفہ بھی ملتا ہے, اور کیوں نہ ہو, حدیث پاک بھی ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی, اور ہے اتنے شفیق اتنی شفقتیں محبتیں فرماتے ہیں. تو یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی خصوصی شفقتیں, خصوصی شفقتیں کہ کس طرح سے آپ مطلب شفقتیں فرماتے ہیں. اور یہ ایک دیکھا جائے تو عام طور پہ فیلنگس ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز میں کبھی پہنچ گئے, گلے ملنے والے تھوڑے زیادہ ہو گئے یا ہاتھ ملانے والے زیادہ ہو, تو آدمی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ساری ساری رات گزر جاتی ہے لیکن یہ شفقتیں محبتیں مطلب تقسیم. اور پھر ایک اور بات جو خاص کر جو مسکراہٹ پہلی ملاقات کرنے والا پاتا ہے وہی مسکراہٹ آخری ملاقات کرنے والا ہی پاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا ایک خاص وصف ہے کہ ماشاءاللہ اتنی عمر اتنی شفقتیں, پھر آج تو بیان بھی فرمایا ہے, اور سارے معاملات, پھر روزوں کے معاملات, موسم کے معاملات, ان سارے معاملات میں دیکھا جائے تو یہ کس قدر شفقت ہے. سبحان, یقینا واقعی اگر اس کو ہم دیکھیں تو اتنا معاملہ ہوتا ہے, جیسے یہ عمومی طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا کسی کے یہاں پہ کوئی غمی کا موقع آتا ہے, تو جب وہ اگر کھڑا ہوتا ہے ہال کے دروازے پر ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ اگر مسجد کے اندر کسی تیجے وغیرہ میں اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا وہ کھڑا ہے, تو جب وہ بہت سالوں سے ہاتھ ملاتا ہے تو بعد میں جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے آج میں بہت تھک گیا, اتنوں سے میں نے ملاقات کی, اتنے وہ معاملات ہوئے, لیکن نہ مسکراہٹ ہوتی ہے نہ کچھ معاملات ہوتا ہے. ویلکم کرتے ہیں دعوت کے اندر تو سب کو صحیح طور پر ویلکم بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں ماشاءاللہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے, صحت نصیب فرمائے, عافیت نصیب فرمائے, کہ ماشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے بھی سیکھنے کو ہے کہ کس طرح محبت کے ساتھ آپ سب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, شفقتیں فرما رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے کہے کے مطابق ہمیں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. بھی کرکٹر آئے تھے کچھ ملنے کے لیے, زیارت وغیرہ کے لیے, ان کا بعد میں یوں بیان تھا, تاثرات دیتے ہوئے, کہ میں ایک چیز سے بہت متاثر ہوا کہ مجھے اجنبیت نہیں محسوس ہونے دی. مجھے ملا باپا سے, باپا غالباً وضو فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کوئی, تو وہ کہنے لگے کہ جب مجھ سے ملے تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے برسوں سے جانتے ہیں. میں حیران تھا کہ مجھے اس طرح مل رہے ہیں, مجھ سے تو گھر والے بھی ایسے نہیں ملتے. تو مجھے بہت متاثر کیا اس عمل نے کہ مجھے اجنبیت نہیں لگی. بلکہ یہ حضور یہ جو فرمایا ابھی کہ برسوں سے اس طرح ملاقات ہوئی کہ برسوں سے جانتے ہیں, تو امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کی ملاقات کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جو مدنی چینل کے ناظرین کو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ چونکہ ایک یوں سمجھے کہ ایک مسجد سے تشریف لائے, ایک محلے سے, علاقے سے, میمن فیملی سے آپ کا تعلق تھا, تو رات دن آپ کی تو کیونکہ کوششیں کبھی آپ اس طرح نہیں تھا کہ آپ بیٹھے تھے, بلکہ اب بھی اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اس وقت ہزاروں لوگ ملاقات کر رہے ہیں. تو یعنی یہ بالکل عوامی ڈیلنگ یعنی سب سے ملاقات کرنا یہ کرنا. تو اب کوئی نہ جانے 35 سال پرانا ملا ہے, کوئی 30 سال پرانا, کوئی 25 سال پرانا. تو بعض اوقات اس وقت کچھ اسلامی بھائی داڑھی میں بھی نہیں تھے, بعد میں ماحول نصیب ہوا الحمدللہ داڑھی بھی رکھ لی, اماموں بھی سجا لیا, اور بعضوں کی عمر وہ ہو گئی, سیاہ داڑیاں تھیں سفید ہو گئیں, اور اب امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ سے ملتے ہیں تو امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ انہیں ناموں سے پکارتے ہیں. یہ تو اس کے تو کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ یہ امیر علیہ سنت نے نام سے انہیں پکارا. وہ حیرت کرتے ہیں کہ آج بھی وہ پہچان گئے, بلکہ وہ جگہ بتا دی کہ وہاں آپ بیٹھتے تھے, یہاں آپ کا کاروبار تھا, وہاں ملاقات ہوتی تھی, ان کے والد کا نام, ان کے گھر والوں کے حال چال پوچھنا کہ وہ کس طرح ہیں, آپ کے والد صاحب موجود ہیں نہیں, اور ان کے معاملات کا اگر کوئی ہو گئے ہوں تو افسوس کرنا, ان کو ہمت دینا. یہ الحمدللہ عزوجل امیر السنت کا معاملہ رہا. آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے بیرون ملک سے کچھ اسلام بھائی آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ترکیب بنائی کہ امیر علیہ السنت کے آستانے پہ حاضری کی ترکیب تھی. اپنے ایک رشتے دار کے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے, تو رشتے دار سے کہا کہ یار آج مجھے اجازت ملی ہے جانے کی, تو تم بھی چلو میرے ساتھ. تو رشتے دار کو بھی ساتھ لے لیا انہوں نے. اب رشتے دار بھی مطلب پیچھے پیچھے چل پڑے, تو کہتے ہیں کہ جب ہم آستانے پر اوپر چڑھے تو میں آگے تھا, میرے رشتے دار وہ بھی ایجنٹ تھے پیچھے تھے, تو کہا وہ پیچھے پیچھے میرے چڑھے. تو جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو امیر علیہ سنت سے میں نے ملاقات کی, تو میرے پیچھے جیسے رشتے دار کو دیکھا تو انہوں نے امیر علیہ سنت نام لے کے بولے, ارے حاجی صاحب آپ آئے, یعنی ان کا نام لیا. ماشاءاللہ جیسے مثال عبد المجید بھائی, حاجی عبد المجید آپ آئے, ماشاءاللہ مرحبا, یوں کہہ کر ان کو گلے لگایا. اب وہ جو اسلام بیرون ملک سے آئے تھے کہ میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ میرے رشتے دار کو تو نام سے جانتے ہیں امیر علیہ سنت. تو پوچھا کہ بھائی آپ کو تو امیر علیہ سنت, کہا کہ مجھے خود حیرت ہوئی ہے اس لیے کہ 22-23 سال پہلے کہیں مطلب میں امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی تھی, اور اسی طرح وہ ہمارے گھر آئے تھے یا کچھ تھا تو میرا نام بھی یوں پوچھا تھا, آج ماشاءاللہ انہوں نے مجھے دیکھتے 22-23 سال بعد ملاقات ہوئی اور اس طرح پکارا ہے. تو یہ الحمدللہ برکت ہے, اور آج یہ خصوصی جو وصف ہے امیر علیہ سنت کا ملن ساری کا, اور بارہا آپ نے فرمایا کہ یہ قدرتی مجھے عطا ہے کہ الحمدللہ اس طرح سے ملاقات ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس انداز ملاقات کو دیکھ کر دنیا بھر سے اسلام بھائی الحمدللہ باب المدینہ کراچی آتے ہیں اور امیر علیہ سنت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ بھی اگر ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو 3 دن کے مدنی قافلوں کا مسافر بنانا شروع کر دیں, کیونکہ یہ ایک ایسا گیٹ پاس ہے کہ جس گیٹ پاس کو آپ کے پاس ہونا بہت لازمی ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ کالیں بھی ہمارے اسلام نے ریکارڈ کی ہیں کچھ, تو آئیے ہم کچھ کال سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کس طرح سے کالز میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. تو ہماری مجلس کے اسلام بھائی کال سنائیں کہ ہمارے اسلام بھائی کیا کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد لطیف اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. تو میری ایک فرمائش ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, کفن میلا نہیں ہوتا, یہ نہ سنا دیں, اور بہت اچھا پروگرام ہے. میرا پورا گھر اسلام مدنی چینل دیکھتا ہے اور میں بھی ماشاءاللہ پابندی سے 500 ٹائم کا نماز بھی ہو گیا ہوں اور ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں حاضری دیتا ہوں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے عبد اللطیف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کے پورے گھرانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں, آپس میں پیار محبت ہو, اتفاق ہو, گھر سے تمام بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں دور ہوں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مدنی چینل آپ کے گھر والے سب دیکھتے ہیں, تو یقیناً مدنی چینل کی برکت سے تو گھروں کے گھر گہوارہ سنت بنتے جا رہے ہیں. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ تو ہیں ہی باب المدینہ میں, تو کیوں نہ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیں, تاکہ جماد الاخر کا جو مہینہ جاری ہے اس میں آپ کا اگر سفر ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ماہ آپ بھی ملاقات کی سعادت پا لیں. تو ہمارے اسلام بھائی نے فرمائش کی ہے, زمیں میلی نہیں ہوتا, زمیں میلی نہیں ہوتی, تو اس کلام کو ہمارے اسلام اس کو یوں پڑھتے ہیں, جی ہم اس طرح پڑھ لیتے ہیں. جی جبھی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, جبھی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا, غلام نے محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا, جبھی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا. اللہ, ایک اور کال سنتے ہیں ہمارے اسلام بھائی, کیا اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میرا نام محمد عدیل اتاری ہے اور میں ابو دھابی سے بات کر رہا ہوں, اور میں نے یہ نعت سنی ہے, سنہری جالیوں والے. اگلی کال سنائیں. ارشد علی اتاری رحیمی عرصہ سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش یہ ہے کہ نعت جو ہے نا وہ حاضر حضر دولت میں گدا, یہ سنا دیجیے. ماشاءاللہ, ہمارے ابو دھابی کے بھی اسلام بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے, لیکن ان کی جو فرمائش تھی وہ پوری آ نہیں سکی اور سمجھ میں بھی نہیں آئی, کیونکہ الفاظ بہت کم تھے کہ جس میں آپ نے یہ اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. خیر, اگلے جو ارشد بھائی ہیں رحیم یار خان سے, تو ان کی کال ہے اور انہوں نے فرمائش کی ہے, حاضر ہیں در دولت پر گدا, سرکار توجہ فرمائے. ٹھیک ہے, حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار مائے. میں کب آنے رحمت پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرما اے سرکار توجہ فرما اے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرما اے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر میں کر کے ستم سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے صلی اللہ صلی اللہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو سب سمجھتے ہیں مجھے بات بھی کرنی ہے. اب میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں سننے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن اب یہ پتہ نہیں کتنے ٹوکن تقسیم ہو چکے ہیں باری نہیں آئے گی رات ختم ہو جائے گی. تو مہربانی کر کے خالی ہاتھ ملائیں اور دوسرے کی باری آنے دے. تعویذ میرے پاس ہیں تو نہیں ویسے بھی تعویذ وہاں سے لینے. آپ کو دم کرنا ہے تو اپنی ہتھیلی پر کریں گے تو میں دم کر دوں گا انشاءاللہ. دعا کروانی ہے گھر کے لیے یا جو بھی مسئلہ کاروبار کا تو دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں تو میں سمجھ جاؤں گا آپ دعا کا بولتے ہیں. آپ جو بولیں گے مجھے یاد رہے گا اس کی امید کتنی اتنے ساروں کا یاد کیسے رہے. پھر وہ آواز بھی آ رہی ہوتی ہے یہاں سے آ رہی ہے تو کبھی یہاں سے نعت شریف کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو آپ میرے حال پر رحم فرمائیں. خالی ہاتھ ملائیں اور تشریف لے جائیں تاکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کی باری آ جائے. مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ایک بات اور بھی آپ بڑی توجہ فرمائیں کہ یہ جو اس طرح سے امیر علیہ سنت کا جو انداز ہے کہ آپ اگر دم کرانا ہے تو یوں اشارہ کر دیں دعا کرانی تو یوں اشارہ کر دیں تو اس میں بھی حکمت کے کئی ایک مدنی پھول جیسا کہ بارہا مدنی مذاکروں میں بھی امیر علیہ سنت فرماتے رہے کہ جو دعا کا جو کوئی اظہار کرتا ہے تو اس میں بھی بعضوں کا تو بہت گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل حضرت, کیونکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اسلامی بھائی آتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی اپنے بہن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ باہر چلے جاتی ہے اور اس کے فلاں تعلقات ہو گئے ہیں یہ, تو مطلب امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس طرح تو یہ تو اس کی مطلب غیبت ہوئی. اور مطلب اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں, یعنی شوہر اپنی بیوی کے متعلق اپنے بھائیوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں اپنے دیگر گھر والوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں. تو یہ کہ اس طرح مطلب غیبتوں سے بچنا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا تاکہ برا تذکرہ نہ ہو. ہاں یہ فرمایا کہ کوئی ایسا بعض اوقات ملاقات میں وقت کا صرف ہوتا ہے معاملہ کہ یہ کہ بس دعا کر دیں کہ کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ فرما دے تاکہ یہ غیبت کا غیبت کے اندر یہ شمار نہ ہو سکے اور کہیں ہم مطلب گناہ کے اندر نہ پڑ جائیں. اور بے شک یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں امیر علیہ سنت پر کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے کس طرح اس معاشرے میں نہ صرف خود بلکہ اپنے متعلقین جتنے بھی ہیں ان کو بھی اس معاملے میں مطلب تربیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل امیر علیہ السنت نگاہیں جھکانے کی جو ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں, جیسے آپ کا تو خود اپنا تو معمول ہم نے دیکھا ہی, خاص ہی اسلامی بھائیوں میں بھی اگر آپ محسوس کریں تو ملاقات کرنے والوں کا بھی جو انداز ہے کہ بالکل نگاہیں جھکا کر اب یہ اشاروں سے یہ دعا لینا اور اس اشارے سے دم کرانا, تو یہ سب کیا, یہ ایک روحانیت ایک باٹی جا رہی ہے اور یہ کس طرح سے ایک اپنے متعلقین کی تربیت کی جا رہی ہے. حالانکہ بظاہر یہ ملنے والے کوئی مدرسے یا کوئی جامعہ کے طالب علم نظر نہیں آتے, یہ عام سے نوجوان, یہ عام سے مطلب معاشرے میں بیٹھنے والے, کاروبار کرنے والے, نوکریاں کرنے والے, لیکن الحمدللہ امیر علیہ السنت کی شفقتیں ہیں, محبتیں ہیں اور اس کی برکتیں اسلام بھائی پاتے ہیں. ظاہر جو عقیدت محبت کرتا ہے, جو الفت رکھتا ہے, تو وہ بسا اوقات برکتیں بھی خوب پاتا ہے. اچھا, سنت کے مطابق یہ جو ملاقات کے دوران بھی امیر علیہ سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سنت کی تربیت یہ بھی تقسیم فرما رہے ہیں, یعنی جب ملاقات کرنی ہے تو ہاتھوں کے درمیان دونوں ہاتھ خالی ہوں, یعنی آپ یہ اکثر فرماتے بھی رہتے ہیں کہ ملاقات کے دوران ہاتھ خالی ہوں اور جب آئیں تو سلام میں پہل کریں. ماشاءاللہ, تو یہ ملاقات کے دوران تربیت بھی جاری ہے الحمدللہ, یہ امیر اہل سنت کا ایک خاصہ ہے الحمدللہ. یہ ابھی اسلامی بھائی نے, ایک اسلامی بھائی ایک ذمہ دار نے میرا خیال ہے 12 رسالوں کا سوال کیا کہ آپ 12 رسالے عنایت فرما دے, تو امیر اہل سنت نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کو 12 رسالے بھی عنایت فرما دی. یہ دیکھیں بزرگ تشریف لائے ماشاءاللہ. تو یہ کچھ ایسی ایک روحانیت کا ایک معاملات ہیں کہ بسا اوقات براہ راست بھی, اور جو تعلق قائم رکھتا ہے تو پھر اس کو کیسی برکتیں ملتی ہیں کہ ضلع ننکانہ پنجاب پاکستان میں مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ 1429 بمطابق 2008 کی بات ہے, حادثاتی طور پر میرے جسم پر گرم پانی گر گیا جس سے جسم کی کھال جل گئی اور زخموں سے خون اور پیپ رسنے لگا. بہت علاج کرایا مگر سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا اور مرض جوں کا توں باقی رہا. ایک رات میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ یا اللہ عزوجل مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما, تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے. اسی رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے سبحان اللہ اور میرے زخموں پر ہاتھ پھیر کر کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تم ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہیں بھولے. صبح جب میں اٹھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے زخم بالکل ٹھیک ہو چکے. یوں محسوس ہو رہا تھا گویا زخم تھے ہی نہیں. میری صحت یابی دیکھ کر گھر والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی, مگر یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے مرشد کریم کی زندہ کرامت. اللہ تعالیٰ کی امیر علیہ سنت پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرتیں ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو امت کی اصلاح کا جو درد عطا فرمایا اور جس طرح آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو جذبہ عطا فرمایا ہے اور جس طرح ایک معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کیا ہے, میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اب تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یوں وابستگی اختیار نہیں کی کہ اجتماعات میں آنے کا اگر سلسلہ نہیں ہوا, مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ نہیں ہوا, تو ہمت کیجئے. دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے, اس مختصر سی زندگی میں ہی ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں گے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے, انشاءاللہ بہت جلد ہمارے زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوگا. تو آئیے ایک اور کال سنتے ہیں ہمارے اسلام بھائی, ایک اور کال, اور آپ اگر کال ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو نمبر نوٹ کیجئے کہ 02134942526 02134942526 پر آپ ہاتھوں ہاتھ اپنی کال ریکارڈ کرائیں, تاثرات ریکارڈ کرائیں, مدنی بہار ریکارڈ کرائیں, یا اگر نعت خان اسلامی بھائی سے یا کوئی بھی ایسی آپ کی فرمائش ہے جو ہم پوری کر سکیں. اب آپ ظاہر ہے اگر یہ فرمائش کریں گے کہ امیر علیہ سنت سے ہماری ملاقات کرا دیں تو ظاہر ہے یہ ملاقات بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مدنی قافلے کا ٹوکن حاصل کرنا پڑے گا. آپ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ملاقات کی کیسی برکتیں اور بہاریں نصیب ہوتی ہیں. تو آئیے کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد مدثر رضا تاری ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بول رہا ہوں. میں نے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے شاعر علی نام سننی ہے. ایک اور کال بھی سنوا دیں، 2-3 کالیں ایک ساتھ سنوا دیں. ضرورت تاری کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے نعت کی فرمائش کرنی تھی. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. جی محمد اجمل اتاری، خانپور ضلع رحیمیر خان. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. یہ اس کی فرمائش، جزاک اللہ بہت مہربانی ہوگی. ماشاء اللہ ہمارے اسلام بھائی اس وقت بھی پاکستان میں، حالانکہ پنجاب میں امیر علیہ السلام 12 فرماتے کہ میرا پنجاب بہت جلدی سو جاتا ہے، لیکن مرشد کی کیسی برکتیں، الحمدللہ ان کی زیارت کی برکتیں لوٹنے کے لیے مدینۃ الاولیاء سے بھی، تو جناب باب المدینہ سے بھی، تو خانپور سے بھی اسلام بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں. ابوظہبی سے وہ تو خیر میں تذکرہ کر چکا. تو یہ ہمارے نعتخواں اسلام بھائی موجود ہیں، 3 نعتیں انہوں نے بیان کی ہیں. اگر چند اشعار، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، یا میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، افسوس بہت دور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشتوں کا سار پر نور ہی نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے مدینے کی کیا بات ہے. باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار، آ کے دیکھو یہاں کا ساما خوشگوار. سب فضا اس کی خوشبو سے بھرپور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و الم اس کا کافور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. افسوس بہت دور گلزار نبی سے، افسوس بہت دور گلزار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار سے پلے پتے مجھے اب لگے گی کتنی دیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت امیر علیہ سنت کی ملاقات میں ماشاءاللہ ابھی یہ امیر علیہ سنت کی پوتی بھی مرشد کی برکتیں لوٹنے, اپنے دادا جان کی برکتیں لوٹنے, ان کی صحبت پانے کے لیے ماشاءاللہ حاضر ہوئی ہیں, اور بچوں پر جو امیر علیہ سنت کی شفقتیں ہیں تو یہ بھی, اور جو بڑے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے تو داڑھی شریف ان کی چھوٹی, ایک مشت سے چھوٹی تھی, تو بارہا مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ اشارتاً امیر علیہ سنت ان کو ایک مشت داڑھی بڑھانے کا. تو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے جو علماء نے واقعات لکھے ہیں جی, تو اس میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ انفرادی کوشش کا جو انداز, تو اپنے پیر و مرشد کے جو معاملات ہیں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ امیر علیہ سنت میں بڑے نظر آتے ہیں, کہ آپ انفرادی کوشش کے معاملے میں کسی کے کوئی ایسا, آپ کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ دیکھیں گے, اس نے کڑا پہنا ہے یا اس نے کوئی ایسی دو انگوٹھیاں پہنی, تو فوراً ہی اس کو نیکی کی دعوت پیش کریں گے. چین پہنی ہے, چین بعض اوقات پہنتے ہیں, زنجیر لگا کے آ جاتے ہیں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑے حکمت بھرے انداز کے ساتھ ان کی تفہیم کرتے ہیں, انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں, اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن چکے ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فرمان ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام یہ 99.99% انفرادی کوشش کی برکت سے یہ پھیلا ہے, اور آپ یہی اسی کو اجاگر کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح جب ایک اسلامی بھائی سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو اگر نیکی کی دعوت پیش کر دی اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آ گیا, اس نے برائی کو چھوڑ دیا, اس نے غیر شرعی کام کو چھوڑ دیا, تو وہ ہے نا کہ روایت کا مفہوم ہے کہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت مل جانا یہ زمینوں کے برابر سونا خیرات کرنے سے بڑھ کر ہے, دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو برکت عطا فرمائی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگ گناہوں سے تائب ہوتے ہیں, بلکہ جس طرح اشک باری کرتے ہیں وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی برکتوں ہی کا حصہ ہے کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے اور آ کر وہ گناہوں سے تائب ہوتے ہیں, وہ روتے ہیں اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آ کر ان کا توبہ کا ذہن بنتا ہے, نیکیوں پر استقامت پاتے ہیں. کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو اس وقت بھی ذمہ داریوں پر ہوں گے دیگر, امیر علیہ سنت سے انہوں نے ایک ملاقات کی ہوتی ہے, الحمدللہ ماحول میں ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ پھر الحمدللہ ترقی کرتے کرتے کرتے وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. بات چلی وہ تھوڑی دیر پہلے اور امیر علیہ سنت نام لے کے یاد کر فرماتے ہیں تو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے اور محبت میں ترقی ہو جاتی ہے. تو ہمیں نام یاد نہیں رہتے یا ہمیں بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں, کوئی نسیان کا جو مرض ہے ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. بد نصیبی کی بات ہے کہ یوں ہمیں بہت کم چیزیں یاد رہتی ہیں. امیر السنت بھی بارہ فرماتے ہیں ہمارا حافظہ ہاضمہ بہت ہی کمزور ہے, تو نسیان کیسے ختم ہو؟ اس کا تو مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا ابھی گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں, کسی نے سوال کیا تھا یہی بات چلی تھی نام یاد رکھنے کی, تو پوچھا کہ نام یاد کیسے ہو, تو امیر السنت نے بڑا پیارا مجھے کئی باتیں وہ یاد بھی آئی تھی کہ وہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ اگر ملاقات کرتے ہیں تو کچھ انفرادی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, تو میرا نام فضل رضا ہے, تو فضل رضا مطلب ملاقات ہوئی ان سے تو ان کا کچھ نقشہ ہمارے ذہن میں رہے گا, تو کہا کہ اب لکھنے کی عادت بنائیں کہ ملاقات ہوگی تو لکھ لیں کہ فضل رضا عمر تقریباً 35 سال, تو یہ کر کے مطلب تھوڑا سا ڈیٹا بنائیں نا کہ داڑھی شریف ہے, اب کسی سے ملاقات ہوئی اس نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو کلین لکھ دیں کہ کلین شیو لکھا, تو یہ ایک نقشہ بنا دیں, تو اس کو تھوڑا دیکھنے سے آپ کا یاد ہو جائے گا کہ, تو کہا کہ اس طرح سے پھر خود فرمایا کہ میں اگرچہ میں نے ایسا کیا نہیں ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس طرح سے کر لیں یاد کرنے کے لیے, تو کوشش کی جائے. اور پھر خیر اب ان کی تو کیا ہی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نسیان سے نسیان ہے, گناہوں سے بھی اسلام بھائی جو ہے نا ان سے ملاقات کے لیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لے گئے, میں تقریباً 40 سال کی عمر ہوگی, جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے نام کے ساتھ انہیں پکارا, امیر اہل سنت نے نام کے ساتھ پکارا, جب انہوں نے نام کے ساتھ پکارا تو وہ چونک گئے نا, اور جب ملاقات سے فارغ ہوئے تو مجھے بتاتے ہیں امین بھائی ہماری ملاقات کوئی 8 سال 10 سال کی عمر میں ہماری ملاقات رہی ہے اور آج 30 سال 32 سال کے بعد انہوں نے مجھے نام سے پکارا. اس وقت کا چہرہ, اس وقت کا جو انداز, اس وقت کا جو لباس, وہ اور اب, اور میرے چہرے پر اب داری ہے, پہلے داری بھی نہیں تھی. اس وقت اور آج کے معاملے میں جب میں دیکھتا ہوں ملاقات تو انہوں نے نام سے پکارا. بس یہ ان کی کرامت ہے اور یہ ان کی الحمدللہ یہ یاداشت کی ہے کہ بس یہی یاد رکھتے ہیں. کا کمال بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے نیکیوں کی زیادتی ہے اور ماشاءاللہ گناہوں سے امیر علیہ سنت کا بچنا ہے, دوسروں کو بچانا ہے, تو جہاں عصیان نہیں ہے وہاں پہ نسیان بھی نہیں. بے شک اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ فرمائے. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اور بات بھی میں عرض کروں گا کہ جس طرح الحمدللہ آپ اس مدنی ماحول کی برکتیں پاتے ہیں, چاہے وہ مدنی چینل کے ذریعے ہیں, ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے ہیں, یا پھر قافلوں میں بھی سفر ہو رہا ہے, تو ساتھ ہی ایک اور بات انفرادی کوشش, کہ جو انفرادی کوشش ہونی چاہیے, یعنی میرے ذریعے اگر کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے, وہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے, وہ اجتماع میں آ جاتا ہے, وہ نمازوں کی طرف آ جاتا ہے, وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے, کہ فی زمانہ اگر معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو جوا کھیلتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ہی جان پہچان کے لوگ نظر آئیں گے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فلاں جاننے والا شراب بھی پیتا ہے, وہ فلانا جو ہے وہ جوا بھی کھیلتا ہے, وہ ناجائز کاروبار بھی کرتا ہے, لیکن آخر ہمیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میری کوشش تو ہو نا, میں اس کو کوئی ایسی کسی کے ذریعے ملاقات کرا دوں, یا مدنی چینل کا کوئی ایسا سلسلہ جو مکتبۃ المدینہ وی سی ڈی کے صورت میں جاری کرتا ہے اسے پیش کر دوں, ہو سکتا ہے وہ اس کو دیکھ کر گناہوں سے تائب ہو جائے. تو بعض اوقات جو ہے وہ برکتیں مل جاتی ہیں. میرپور خاص باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کچھ اس طرح ہے کہ بچپن میں مختلف تہوار کے مواقع پر دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی آتش بازی کا بہت شوق ہوتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ آتش بازی کی وجہ سے کوئی چیز میری آنکھ میں چلی گئی, جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ میری قوت بینائی کم ہونے لگی. اسی عرصے میں میں نے روزگار کے سلسلے میں ایک جگہ کوشش کی تو مجھے بینائی کی کمزوری کی وجہ سے انفٹ قرار دیا گیا. ظاہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے صحت مند زندگی اور باعزت روزگار مل جائے. میں بڑا پریشان تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, آخر میرا کیا بنے گا. یہی سوچ سوچ کر میں مرجھا سا گیا. خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہو گئی. انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے تسلی دی, فرمانے لگے انشاءاللہ کرم ہوگا, میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آپ کا مسئلہ بیان کر کے دعا کے لیے عرض کروں گا. ادھر میرا شوق الفت بڑھنے لگا اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پہنچ گیا. فیضان مدینہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ نگران شورا کے گھر پر ملاقات فرمائیں گے. میں شوق زیارت سے بے قرار ہو کر وہاں پہنچ گیا. آپ دامت برکاتہم العالیہ کی دست بوسی کا شرف حاصل کیا, دعا کے لیے عرض کی. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے شفقت فرماتے ہوئے میرے لیے دعا بھی فرمائی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت پانے کے بعد میں گھر واپس آ گیا. کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ پھر میرے لیے وہی ملازمت کا موقع نکلا تو سوچا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے, چل کر قسمت آزمانی چاہیے. چنانچہ جب میں میڈیکل کے مرحلے میں پہنچا تو اتفاقاً وہی میڈیکل آفیسر جو پہلے مجھے انفٹ قرار دے چکا تھا موجود تھا. اس نے میری نظر چیک کی جو حیرت انگیز طور پر بالکل درست تھی. وہ مجسمہ حیرت بنا مجھے دیکھنے لگا, بالآخر پوچھا میاں یہ کمزور بینائی کس کیسے درست ہو گئی. لیکن یہ تو مجھے معلوم تھا کہ اولیاء کرام علیم رضوان کے قدموں میں جا کر جہاں بھر کی سرفرازیاں ہیں تو یہ تو امیر علیہ سنت کی کرامت ہے کہ نہ صرف میری بینائی درست ہو گئی بلکہ رزق حلال کی دولتیں لازوال بھی میسر آ گئی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ یہ جو دنیا سے بے شمار ممالک سے بھی آتے ہیں اور آج تو ملک بھر سے یہ عاشقان رسول امیر علیہ سنت کی صحبت پا رہے ہیں, ان کا قرب پا رہے ہیں, ان کی فیوز و برکات پا رہے ہیں, تو آپ بھی انفرادی کوشش کریں. اگر آپ اکیلے ہی مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور آپ نے ذہن بنا لیا کہ جناب اب مجھے بھی ملاقات کرنی ہے, میں بھی جماعت الاخر میں قافلے میں سفر کروں گا, تاکہ میں بھی ملاقات کی برکتیں پا سکوں، اپنے حال نظر ہی نظر میں، دل ہی دل میں سنانے کی کوشش کروں، یوں شفقتیں، محبتیں، مسکراہٹیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں۔ تو آپ پاتے ہیں چاہیں گے تو اکیلے کیوں جائیں، اکیلے کیوں جائیں، اٹھائیے فون، میسج کرنا ہے میسج کیجیے اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو کہ بھائی فلاں فلاں تاریخ کو میں بھی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، ابھی سفر کیجیے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ باب المدینہ میں ہر جمعہ کو فجر کی نماز کے بعد 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اور آپ اگر کسی دوسرے شہر میں ہیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ 3 دن کے قافلے تو عموماً جمعہ، ہفتہ، اتوار سفر کرتے ہیں، تو اس میں ملک بھر میں جمعہ کی چھٹ تعطیل بھی کئی جگہوں پر ہوتی ہے، تو اکثر تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو ان 3 دنوں میں آپ بے شمار سنتیں سیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی برکتیں بھی پا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ رقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ذوق، یہ شوق، یہ عقیدت، یہ محبت، یہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ کالز ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ بھی اگر کال ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں نمبر نوٹ کر لیں 0213494-2526 0213494-2526 پر آپ اپنا فرمائش ریکارڈ کروائیں، مدنی بہار ریکارڈ کروائیں۔ اگر اپنے اس سلسلے کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے جو آپ کے جذبات ہیں، تاثرات ہیں، وہ بھی ریکارڈ کروائیں، ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ کالیں ریکارڈ ہوئی ہیں، آئیے سنتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا نام محمد رؤف ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری فرمائش یہ ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام سنا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ میرا نام تو ہے طلحہ، یہ میں بلال ٹون، کب گناہوں سے کروں گا کنارہ، یا رب یاری نہ سنا دے مجھے، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ ایوب احمد اتاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں، ضرور نعت یہ ہے کہ بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں، میں روتا ہوں آؤں مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے محمد رؤف بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، طلحہ بھائی نے کہا ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، اور ایوب احمد ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان سے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں، ہمارے نعت خوان اسلام میں موجود ہیں، آئیے ان سے ان کلام کے چند چند اشعار سنتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بول جاؤں نظر عقیدت کلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باپا کیا، انہیں چینی چین زیروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا تیروں سے سر اٹھا چاچا کسی سینا چاچا میں پہنچو کوئے جانا میں غریبا چاچا کسی سینا چاچا گرا دے کاش مجھ کو شوش کتڑے پا کر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو رو کر مدینے سرور مدینے میں آقا مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے تو یوں تو لاکھوں واقعات ہوں گے. بالکل, جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے وہ خود ہی ایک مدنی بہار ہے. تو آئیے, ہمارے اسلامی بھائیوں کی چند ایک مدنی بہاریں ہمارے پاس جمع ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مدنی بہاریں اپنی زبان میں جو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا کیا برکتیں ہیں. چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, یہ ان دنوں کی بات ہے جب باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. مدنی قافلے لانے کے لیے متعدد شہروں سے باب المدینہ کراچی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا سلسلہ تھا. انہی دنوں ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے. چند روز کے بعد گھر کے کسی فرد نے مرحوم کو خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو کہنے لگے، میں نے کراچی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت سے خصوصی ٹرین میں نشست بک کروائی تھی اور اللہ عز و جل نے اس سچی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی. رحمت حق بہا نہ می جویت، رحمت حق بہا نہ می جویت، کہ اللہ عز و جل کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.